Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 30 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. Przedłużone w błąd, co do świata. Muzeum Powstania Warszawskiego, Mela Koteluk i kwadrofonik Astronomia poety Baczyński. 5 minut po godzinie 5:00. Sprawdzamy, cóż tam na niebie. I na mapach pogodowych, a w większości regionów dziś będzie słonecznie, ale nie upalnie. Na północy oraz w Bieszczadach może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr słaby, umiarkowany na wybrzeżu, dość silny i porywisty. Ciśnienie bez zmian, na termometrach zmiany. Z tych 30-33 stopni dziś robi się 18 nad samym morzem, nad jeziorami mazurskimi 20, na Pomorzu oraz w Wielkopolsce 22, w centralnej części kraju, tak w większości regionów koło 23-24 stopni. Najwyższa temperatura na południu kraju do 26. Odpoczywamy od upałów, ale nie odpoczywamy, bo już w robocie i na nasłuchu także pan Tomek, szofer z kieleckiego MPK. Wyjazd dziś można trójki posłuchać w linii numer 4. Jeśli dobrze pamiętam, 4, jedziemy razem pod areszt. 6,5 minuty po godzinie 5:00. No to teraz, tak zupełnie nie a propos. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mówiłem, że w muzycznym kalendarzu będzie chwila ze wspomnieniami. No, taka chwila bardzo wzruszająca. Pewnie wszystkie strzelby z tych 3 minut i 33 sekund nagrania Depeche Mode bardzo się cieszą. A to wspomnienie 1985 roku. Wówczas to między innymi promowali tym nagraniem swoją trasę koncertową i wówczas płytę. A 35 lat temu, jakby nie było, odbył się pierwszy koncert Depeszów w Polsce na warszawskim Torwarze. Gorąco pozdrawiamy wszystkich fanów Depeszów, którzy to już na słuchu i pozdrawiają także. No i co? I za fajerę dzisiaj. Kierunek Libanowa, szerokości wszystkim, którzy na kółkach, to od pana Marcina. Sygnał także od pana Sławka z Dzierżoniowa. Jesteśmy. Jesteśmy 14 stopni. Mała prowokacja z depeszami. Nic nie mówiłem, ale odzywają się państwo i to bardzo dobrze. Sygnał od pana Andrzeja. Hydrock też na słuchu. Jeszcze tylko jedna nocka i lecim na Szczecin. Tak, pamiętamy ten urlop i okolice Międzyzdrojów. Sygnał także od pana Sławka, który jest wiernym strójkowym słuchaczem, a słucha Budzika w Grodzisku Mazowieckim, w jednym z wielkich magazynów zlokalizowanym na tym terenie, a nasz słuchacz monitoruje pracę magazynierów. No i tak co 24 godziny na nockach słucha i jest zawsze z trójką. Bardzo pięknie dziękujemy. Kłaniamy się nisko. Sygnał także od pani Ewy z Bielska Białej pod Beskidzie. Wita bezchmurnym rankiem 15 stopni. To Brzasku i ostatnie dwa ciepłe dni dają nadzieję, że w końcu zacznie się prawdziwe lato po ciągłych deszczach i zimnych lipcowych dniach. No, zazwyczaj ten lipiec taki kapryśny właśnie, ale sierpień ma być... Dobra, nic nie będę mówił, bo zapeszę i ci, którzy planują urlop, w tym mówiący te słowa, będą mieli pretensje. No, ja mogę mieć do samego się, ale państwo do mnie... No więc właśnie, zostawmy to. I jeszcze słonecznie, choć ta poświata przy chmurach wygląda imponująco. Z Warszawy gdzieś, gdzie na liczniku 17 stopni i zapowiada ładny poranek pan Sebastian. To z dokumentacją fotograficzną. A z dokumentacją muzyczną, no oczywiście, dziś to ten dzień, wspomnienie Ryśka Riedla w 26. rocznicę śmierci artysty. Thank you.

pionierem barwnej fotografii. W 1928 roku urodził się Wojciech Siemion, aktor, reżyser filmowy i teatralny. Zmarł w roku 2010. Wspominamy fantastyczną rolę m.in. w Wolnej Sobocie. W 1930 roku w finale pierwszych Mistrzostw Świata w piłce nożnej wygrał na własnym terenie Urugwaj. W finale pokonał 4-2 Argentynę. W 1971 roku Apollo 15 wylądował na Księżycu, a równo 40 lat temu Władysław Kozakiewicz podczas Igrzysk Olimpijskich w Moskwie wygrał konkurs skoku o tyczce, ustanawiając rekord świata wynikiem 5,78. A jak pamiętamy, gest wobec rosyjskich kibiców, słynny gest Kozakiewicza, to było 40 lat temu. No to chyba, wydaje mi się, ten gest bardziej pamiętamy do dziś niż sam rekord świata. 5,78, przypomnijmy. W 1995 roku zmarł reżyser teatralny, operowy, pedagog i aktor Aleksander Bardini. Wspominam artystę ćwierć wieku od śmierci. W 1997 roku zmarł Bogusław Wyrobek, piosenkarz rockowy i gitarzysta, także zwany królem polskiego rock'n'rolla. 15 lat temu ogłoszono odkrycie Eris, przez niektórych nazywaną 10. planetą Układu Słonecznego, a 13 lat temu pożegnaliśmy dwie wybitne osobistości tego świata. Michelangelo Antonioni, włoski reżyser i scenarzysta filmowy, i Ingmar Bergman, szwedzki reżyser filmowy. Obaj panowie zmarli jednego dnia, właśnie 13 lat temu, w 2007 roku. A w muzycznym kalendarzu wspomnienie artysty, który to święcił triumfy w latach 50., ale też nagrał świetną płytę Rock Swings, co prawda 15 lat temu, ale wciąż wydaje mi się świeża i jakże przebojowa. 79. rocznicę urodzin Paul Anka. My guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, hello, hello, how low. Hello, hello, hello, how low. With the lights out, less dangerous. Here we are now. Entertain us. I feel stupid. Contagious. Here we are now. Entertain us. A mulatto. An albino. A mosquito. My libido. Yeah. I'm worse at what I do best, and for this gift I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, hello, hello, how low. Here we are now. Entertain us. I feel stupid. Contagious. Here we are now. Entertain us. A mulatto. An albino. A mosquito. My libido. Urodzinowo. Polank. Ciąg dalszy za chwilę, teraz po 5.30. Prognoza pogody. większości regionów dziś słonecznie, ale nie upalnie, co ważne. Na północy oraz w Bieszczadach może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem dość silny i porywiste ciśnienie bez zmian, za to temperatura i to z odczuwalną zmianą, bo dziś najcieplej nad samym morzem 18 stopni, nad jeziorami mazurskimi najcieplej w ciągu dnia 20, na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce oraz w Lubuskiem 22, w centralnej części kraju, tak w większości regionów 23-24 stopnie. Najwyższa temperatura na południu kraju, na Dolnym, Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu do 26 stopni. Autopromocja. Mamy dla Państwa wspaniałą informację. Koncerty wracają do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Już w piątek zagra trio naszego laureata Grammy, Włodka Pawlika. To koncert inaugurujący Włodek Pawlik Summer Jazz Festival. A w niedzielę Pan od muzyki. Człowiek, który tworzył niepowtarzalne brzmienie m.in. Sisters i Wonky One. Bartek Królik. Tym razem 100% własnym repertuarze. Oba koncerty rozpoczną się tuż po 19. Do usłyszenia na naszej antenie i do zobaczenia na stronie Trójki, YouTubie i Trójkowym Facebooku. Mariusz Owczarek i Piotr Baron. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiejszy jubilat Jarosław Tioskow, gitarzysta, wokalista, harmonikarz Kasy Chorych, kończy 65 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. No i z ważnych wydarzeń i tych lotniczych i kosmicznych odnotowujemy to, co dziś o 13 polskiego czasu, bowiem z przylądka Canaveral na Florydzie planowo wystartuje rakieta Atlas, która wyniesie na orbitę statek kosmiczny wraz z wyposażonym w drona marsjańskim łazikiem. No i tym samym rozpocznie się dziś planowana od dawna misja Mars 2020, której celem jest oczywiście poszukiwanie dowodów na istnienie życia na Marsie w przeszłości. Ten lot na Marsa potrwa około 9 miesięcy. No, ze względu na bliskość planety i Ziemi to najlepszy termin na rozpoczęcie misji, bo zaraz mamy takie okienko startowe, które pojawia się średnio raz na 2 lata i 2 miesiące. Start misji będzie można oglądać na profilach w internecie NASA, w mediach społecznościowych. Swój udział w planowaniu misji oraz budowaniu pojazdów marsjańskich mieli także polscy naukowcy i inżynierowie, co rzecz jasna z dumą podkreślamy. Za 23 minuty 6. Budzikowe kalendarium muzyczne. It gets low. pierwszy raz dziś, jeśli się nie mylę, ale nie ostatni. Kate Bush w muzycznym kalendarzu na urodziny artystki. Wszystkiego dobrego. Oczywiście, że pamiętamy dziś też urodziny Roberta Korzeniowskiego, jednego z najwybitniejszych polskich lekkoatletów, reprezentanta w chodzie sportowym, wielokrotnego mistrza olimpijskiego, i urodziny Arnolda Schwarzeneggera, amerykańskiego kulturysty, aktora i polityka. No to składamy najlepsze życzenia dziś świętującym, także pamiętając o imieninach, dziś Julity, Ludmiły, Leopolda, Piotra i Rościsława. Wszystkiego dobrego. Z kalendarza tak się znalazło, że to dziś właśnie Komarek znów rusza do Dziwnowa. Teraz nie pada, rusza niedługo pan Leszek z Poznania. No jak się człowiek zbierze w czwartek komarkiem, do weekendu zdąży. Pani Kasia z Krakowa wylicza, że w kalendarzu dziś Dzień Przyjaźni, ponoć w kalendarzu świąt nietypowych. No ale szanujmy się nawzajem, pomagajmy. Bądźmy dla siebie mili. Dzień Przyjaźni, dzień jak co dzień, to akcentuje pani Kasia. A też podpowiedzi od pani Krystyny z Olsztyna, że dziś Dzień Skarbowości. No i życzenia, niech te nasze skarby zostaną złotkami i niech się nie zamieniają w tambak. Za 17 minut szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Za chwilę słowo redaktora Korneliusza Pacuda, a wcześniej jego ukochana muzyka country. You're not checking your message machine. Seem like you never end. Oh, but I got a hunch. If we could just do lunch, I could get your attention again. Oh, I know you got your schedule and you're keeping it tight. You got something going on at noon at night. But I got something here I think you're gonna like. Honey, can you squeeze me? Yeah. Well, whoever said it's a man's world, don't know what he's talking about. Good times, honey, can't squeeze me, yeah. I got it circled in red on the calendar, babe. You told me that tonight's the night. I got the champagne chill, got a gourmet meal, soft music and candlelight. I try to get you on the phone, I get stuck on hold. I guess you keep getting sidetracked. I've been faxing your love notes all day long, but you don't ever fax me back. Well, I know you got your schedule and you're keeping it tight. You got something going morning, noon, and night. But I got something I know you're gonna like. Honey, can you squeeze me in? Well, whoever said it's a man's world, show us what he's talking about. You got me working around the clock. Honey, trying to figure you out. I know time is money, but there's more to life, honey. How much you can spend. Good times, honey, can you squeeze me in? Urocze małżeństwo Trisha Yearwood i Garth Brooks. Małżeństwo dość spóźnione, po rozwodach, no ale w każdym razie kochali się i wreszcie doczekali się tej miłości uprawomocnionej odpowiednimi przysięgami przed odpowiednimi urzędnikami. Honey, Squeeze Me In, czyli duet, który polega na tym, że oni sobie udowadniają, że właściwie to powinni o sobie pamiętać, a tymczasem są skupieni na zarabianiu pieniędzy. Tymczasem przecież zarabianie pieniędzy to nie wszystko, bo tych pieniędzy się, nawet jeśli ma się nie wiem ile, nie wyda na pewno, a przecież trzeba pamiętać o partnerze, więc może przyjdzie czas na to, żeby oni o sobie pamiętali i przy świecach właśnie i czerwonym winie, takie sytuacje są przecież zalecane, każdy je zna, pobiesiadowali wspólnie, pocieszyli się sobą. No i druga piosenka Garth'a Brooksa z George'em Jonesem. To wybitny, nieżyjący już artysta, wielki klasyk muzyki country, lubił śpiewać o napojach wyskokowych, bo przecież także nadużywał, ale to jest tylko i wyłącznie szalona wycieczka po piwo. Crammed into that truck of mine, paying no attention to the highway signs. 90 mile an hour toward the county line. Oh, big sack, 12-pack, back again. It's a B-double-E-double-R-U-N. My buddies and their babies letting down their hair. As long as we're together, it don't matter where. Ain't got a lot of money, but we just don't care. Knowing that the fun is in the getting there. Aztec long necks, paycheck spend. Oh, it's a B-double-E-double-R-U-N. Oh, I can't stop thinking what the hell they were drinking when they made this county dry. I got a week-long thirst and to make it worse, Lord, it's my turn to drive. Carrying on, we loaded up the wagons and we headed home. I guess half a dozen cases doesn't last that long. Come tomorrow morning, it'll be all gone. Yeah, let's turn around and leave town. Sounds again like a B double E double R again. Hey, like a B double E double R. Jak wczoraj zapowiadałem, Garth Brooks, choć w konstelacji gwiazdorskiej nieco innej, ale też dziś może się podobać. Kolejny odcinek spotkań z muzyką country. Zapraszam już jutro w imieniu Korneliusza Pacudy. Tymczasem na budziku za 9 minut 6. No i jak co rano? Znowu mi mówią, jak mam żyć. Znowu mówią. Znowu ocenia ktoś mnie. Na strzępy życie rwie. Znowu mówią, znowu poucza ktoś mnie. Jak ma wyglądać, mówią mi, moja miłość. Jakie mieć tętno krwi i jak depilować brwi. Niech mówią, bo zatrzasnę. Yeah. czym lepiej być. Jak wygodni z kasą żyć i o wygranej śnić. Jak małżeństwem długo być, jak się okiem z chleba pić, jak móc za piórki. Pan Marcin Zbochni wraz z córką tak pięknie zagrał i zaśpiewał. Dzisiaj też w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Sernika. Sernik z herbatą pod mikrofonem czeka, dopytowywuje pani Kasia. No, albo jedzenie, albo praca. Za 5 minut o 6 serwis, a my pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Elżbieta Różycka, Piotr Łodaj, do usłyszenia, do jutra. Tam im jeszcze noc, by mieli się gdzie schować.